pena. Buba mara sose nicheuel. Tevo a tevo a mangaba. Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Να και η θετική είδηση που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Να λέμε και καμιά θετική είδηση. Εδώ μας τη λέει ο Δημήτρης Τσανακόπουλος. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε επιβάρυνση. Ενώ κλείνει η αξιολόγηση, κλείνει, δεν έχουμε επιβάρυνση. Κάτι 4 δις μέτρα που και οι ίδιοι λένε ότι θα έρθουν ως μέτρα, δεν είναι επιβάρυνση. Θα το πούμε αλλιώς. Μπορούμε να βρούμε διάφορα ονόματα να δώσουμε σε αυτήν την επιβάρυνση, αλλά επιβάρυνση δεν θα την πούμε. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίστηκε σε εκπομπή της ΕΡΤ χθες το απόγευμα και είπε αυτό ακριβώς, δεν το έχουμε μοντάρει, δεν χρειάστηκε άλλωστε, δούλεψε για μας πριν από μας. Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Μπράβο! Ξέρετε, θυμάστε πάντοτε στις αξιολογήσεις για να μιλάνε για δημοσιονομικό κενό. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πια δημοσιονομικό κενό. Μιλάμε για αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος με μηδενική επιπλέον επιβάρυνση. Go back! Ανοιχτό μυαλί και υπεύθυνη, Madame Merkel. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα τα οποία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας. Α, θα έχουμε μέτρα, αλλά δεν είναι επιβάρυνση όλο αυτό, αλλά θα έχουμε και κάποια μέτρα που ποτέ εμείς δεν θα τα επιλέγαμε, αλλά θα έχουμε μέτρα, αλλά δεν θα είναι επιβάρυνση ταυτόχρονα. Όλα αυτά από ένα πρόσωπο προσπαθώντας να εκλαϊκεύσει, να αναλύσει, να περιγράψει, να πλασάρει, να πουλήσει όλο αυτό που γίνεται και που θα έρθει στη Βουλή γύρω στις 10-12 Μαΐου κάπου εκεί, να το ψηφίσουν με το περίφημο ναι σε όλα. Και καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει αυτό το ναι σε όλα. Το έχουμε ζήσει και από τους προηγούμενους και από τους προπροηγούμενους. Τι ακριβώς σήμαινε αυτό το ναι σε όλα, τι σημαίνει στις ζωές, στα κεφάλια του καθενός. Το τραγούδι περιγράφει λίγο, έχει βαλκανικό ήχο. Βούβα Μάρα είναι ο τίτλος. Δεν ξέρω αν ελληνική λέξη είναι ή υπάρχει και πάνω στη Γιουγκοσλαβία ή θέλει να περιγράψει μια ησυχία. Μόνο Βούβα Μάρα δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Το ακριβώς αντίθετο αυτή την εποχή και πάντα απλά σκεπάζονται από κάτι ψιλοανακοχές και κάτι ψευδεστήσεις ευμάρειας και ηρεμίας και ισότητας, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης. Αλλά στα βασικά του, κυρίως η Γιουγκοσλαβία είναι στα βασικά της, είναι όπως την ξέρουμε. Φαίνεται αυτό και με όσα συνέβησαν χθες στα Σκόπια, με όσα συμβαίνουν στην Κροατία, όχι τόσο βέβαια εκεί, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία, στη Βοσνία και λίγο αριστερά όπως κοιτάμε το χάρτη, στην Αλβανία, στο Κόσοβο πάντα, έτσι κι αλλιώς με τα κρατήδια που δημιουργούν και τις αποφάσεις, γιατί όλα αυτά έχουν προέλθει από κάποιες αποφάσεις που έλαβαν μεγάλες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι προσπαθεί κάπως να περιγράψει αυτό που δεν ισχύει, μιλάει για τη Βούβα Μάρα, την ησυχία δηλαδή. Βέβαια, η Βούβα Μάρα έχει και μια άλλη έννοια, όχι ακριβώς ησυχία, ίσως και ησυχία δια της βίας, ή δια της απειλής, ή δια του εκβιασμού. Οπότε αυτό το τραγούδι υπάρχει, περιγράφει αυτά που γίνονται εκεί στα βόρεια. Για εδώ τα νότια και στα νότια έχουμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα, βήμα το βήμα, να την αλλάξουμε. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Την άγρια φορολόγηση δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Ακούστε, η άγρια φορολόγηση δεν νομίζω ότι μιλάτε προφανώς για ένα. Δεν νομίζω ότι μιλάτε προφανώς για ένα. Για το ότι το σύνολο μάλλον της φορολογικής πολιτικής έχει καθοριστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Δεν είναι οι φόροι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά τα κομπιάσματα και μετά την ερώτηση που προφανώς δεν την περίμενε για την άγρια φορολόγηση, βρήκε να πει κάτι ότι δεν το έχουμε καθορίσει εμείς. Υπήρχε, μας εκβίασαν, το βρήκαμε από τους προηγούμενους, κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην είναι έτσι. Θα πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα που δεν έχουν όμως επιβάρυνση. Αυτός ο χυλός, ο πολύ ωραίος που πιάνει, σε μερικούς από ό,τι φαίνεται πιάνει, γιατί επιμένουν συνεχώς να τον λένε και μάλιστα ανανεώνουν και τα επιχειρήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως, που είναι πιο ειλικρινής, πιο προκλητικός και πιο τολμηρός, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πολύ είχατε καλά δηλώσει ούτε ένα ευρώ μέτρα. Απαντώ, λοιπόν, και μας ήρθαν μέτρα ότι λίγο μια, κάτω από τα 4 δις. Μια συμφωνία, η οποία συμφωνία έχει μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στον ύπνο μας. Go back! Ανοιχτό μυαλί και υπεύθυνη, Μαντάμ Μέρκελ. Μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στον ύπνο μας. Αυτά τα πολύ ωραία. Στον ύπνο του λοιπόν, ή στον ύπνο όλων μας, θα έρθει το μηδενικό ισοζύγιο, όπως το είπε. Εκεί όντως συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, στο δικό τους ύπνο και στον υπολείπον τον ύπνο συμβαίνουν, κυρίως εφιάλτες, στον ύπνο του λαού, που είναι και μεγάλος και διαρκής και όλες τις ώρες της μέρας. Αλλά στο δικό τους ύπνο οραματίζονται ότι είναι αριστεροί και εφαρμόζουν αριστερές πολιτικές. Μην τους το χαλάσουμε και μην χαλάσουμε και τον άλλον τον ύπνο, ακόμη και με τους εφιάλτες. Είναι ωραία αυτοί οι δύο παράλληλοι ύπνοι, συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ο Άδωνης όταν πουλάει τα βιβλία δίνει και δώρα, θα έχετε δει, θα έχετε πέσει, θα έχετε αντιληφθεί, μάλιστα από εκεί προέρχεται και η περίφημη φράση «τα λιγουρεύεστε». Έτσι λοιπόν χτες που έκανε την εκπομπή έδωσε αυτά που δίνει καταρχήν, αλλά το δώρο που έδωσε αμέσως μετά είχε μια πρωτοτυπία. Και πάλι στο πακέτο της ημέρας. Την συλλογή των αντιγράφων των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων. Όπου θέλω να σας πω εδώ για να ξέρετε. Το δώρο που έχουμε προσθέσει είναι πραγματικά, αυτό κι αν είναι επικό, αντιεξουσιαστικό κέπ. Πραγματικά αυτό κι αν είναι επικό, αντιεξουσιαστικό κέπ. Δηλαδή, δεν βίδωσε καλά το μπουκάλι της Μολότοφ. Κάπου κόλλησε το βίδωμα, πας εκεί στο φτιάχνουνε. Δεν βρήκες, ξέρω εγώ, καλό μείγμα βενζίνης με πριονίδι για να πιάνει καλά η φωτιά. Πήγαινε εκεί να σου δώσω το καλό πριονίδι και την καλή βενζίνη. Δεν βρήκε, ξέρω εγώ, σφυρί που να σπάει εύκολα μια βιτρίνα. Πας εκεί στο αντικουσιαστικό και έπεσε εξάρια και σου δίνει το καλό σφυρί. Αυτό δίνει ως δώρο ο ίδιος ο Άδωνης. Το ακούσατε, το έδινε χθες από την εκπομπή του. Έχει ανέβει level, είναι πολύ μπροστά και δίνει πολύ ωραία δώρα τώρα τελευταία. Αν το καλοσκεφτεί, δείτε τα τηλέφωνα τα σχετικά. Όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε, είστε αρκετοί νομίζω. Θα βρείτε εκεί το σωστό, γιατί ξέρει να δίνει και να μοιράζει ο Άρχοντας. Δεν είναι τυχαίος. Και επειδή η Βενεζουέλα έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα, για την ακρίβεια δεν έφυγε ποτέ από την ελληνική επικαιρότητα, κυρίως την επικαιρότητα έτσι όπως την αντιλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί κάποιοι από αυτά θέλουν να χτυπήσουν την κυβέρνηση εδώ, τη δική μας, την αριστερή, και χτυπάνε το Μαδούρο. Πολύ ευφυές, το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον πλεονασμός. Νέα Δημοκρατία και κάποια μέσα έχουν την ίδια ακριβώς στρατηγική και άποψη και αντίληψη. Δεν το κρύβουν, το κάνουν εξόφθαλμα, όπως ταιριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν η Βενεζουέλα έχει έρθει ξανά, αλλά πρωτοπόρος και πριν από όλους είχε περιγράψει και είχε δείξει τι ακριβώς θα συμβεί αυτός που δίνει δώρο, το αντιεξουσιαστικό όπως το λέμε, ΚΕΠ. Ξέρετε, μας λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ο κύριος Τσίπρας τη λέξη Αργεντινή σπίτι του την έχει απαγορεύσει, δεν τη λέει πια. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Και ξέρετε τι έβλεπα χθες στο BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο για το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελε να μας κάνει ο Τσίπρας. Από αυτό γλιτώσαμε, κύριε Παπαδάκη, να μην το πούμε. Εγώ σας... Από αυτό γλιτώσαμε. Για ένα κολόχαρτο. Για ένα κολόχαρτο. για μια Ελένη, για ένα πουκάμισο αδιανό. Θα μπορούσε κάποιος να το συνεχίσει, είναι το περίφημο ποίημα. Αυτά έλεγε τότε, έχει μείνει, του έχει μείνει και το προσωνύμιο, βλέπω στα social media. Σε ανύποπτο χρόνο τα είχε θέσει όλα αυτά, είναι συνεπής, πρέπει να το παραδεχτούμε. Από κοντά όμως για το ίδιο κομβικό για τη ζωή μας θέμα, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ελληνικέ λαέ, οι Ευρωπαίοι μας εκβιάζουν, μας απειλούν, μας βάζουν όρους, μας φύγουν τη θηλιά στο λαιμό, ζητάνε από τον ελληνικό λαό την στήριξή του με ένα δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο, να μπούμε στο πρόγραμμα που μας προτείνουν οι δανειστές ή αν θέλετε να σηκώσουμε τη σημαία της Βενεζουέλας. Τη σημαία της Βενεζουέλας. Είναι για αυτής ελευθερεύω και σου κάνω να τα ακούστα. Κάτσι πόλη τη χορεύω με τη σημαία της Βενεζουέλας. Και η συντρόφισσα Κέτη και η συντρόφισσα Κέτη μαζί με τον σύντροφο Γρηγόρη να υπογραμμίσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο ενημερωτικό τοπίο, γιατί όλα αυτά εντάσσονται στην ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πρέπει να ξέρετε ποια διαδήλωση έγινε στο Καράκας, σε ποιο δρόμο, σε μια γέφυρα συνήθως γίνονται αυτά, τι συνέβη ακριβώς, πόσες σφαίρες έπεσαν από εδώ. Αναλυτικά γνωρίζουμε και ξέρουμε, παρακολουθούμε τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε εκεί στην Νότιο Αμερική. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας, που επίσης έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, γιατί δεν υπάρχει λιτότητα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αριστερά και λιτότητα, όπως λέει ο Τζανακόπουλος, δεν ταιριάζουν. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το δόγμα της λιτότητας. Μπράβο! Το οποίο προωθείται, εν πάση περιπτώσει, από τις συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ούτε οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν αποδεχθεί την δική μας πολιτική ατζέντα ή το δικό μας πολιτικό σχέδιο. Ωραίο είναι αυτό. Ούτε αυτοί έχουν αποδεχθεί το δικό μας, ούτε εμείς το δικό τους. Αυτοί σίγουρα δεν έχουν αποδεχθεί της αριστεράς, της κυβέρνησης της αριστεράς, τα σχέδια, αν υπάρχουν τέτοια. Για το πρώτο, ο καθένας γνωρίζει από τους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι τα αριστερά σχέδια και τι ακριβώς εφαρμόζει στην πράξη από αυτά τα περίφημα αριστερά σχέδια. Μην του το χαλάσουμε και αυτού νου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία που λέγονται, γιατί πάντα λεγόντουσαν, κυρίως από κυβερνητικούς εκπροσώπους, διάφορες μπαρούφες. Αλλά εδώ είναι όλες στον αέρα. Δεν πατάει καμία στη γη. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι υπερβατικός. Τα λέει και με ένα ύφος έτσι αργό, μακρόσυρτο, σέρνει τα φωνήεντα. Μέχρι να βρει την επόμενη λέξη, γιατί είναι μπαρούφα και η επόμενη λέξη. Ψάχνει εκεί στο καλάθι της μπαρουφολογίας. Το έχει πάντα δίπλα του. Και έτσι αργά-αργά λέγονται αυτά τα πολύ ωραία που λέγονται. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη ώρα, από τις 12. Τώρα σας περιμένει, είναι έξω. Κουράστηκε εδώ, πήγε έξω να μιλήσει με εσάς λίγο, να πάρει τα πάνω του. Με χαρά, ξέρετε τι να κάνετε. Σχηματίστε τον τηλεφωνικό αριθμό και είναι πάντα κοντά σας. Μία ώρα το 24ωρο, τις άλλες 23 είναι για τον ίδιο και για άλλους. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα μέσω mail στην διεύθυνση, βέβαια την ηλεκτρονική, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν και την προηγούμενη ώρα, είναι και αυτή την ώρα κοντά μας εδώ στον ήχο. Και με το κλισέ νούμερο 623 του Δημήτρη Τζανακόπουλου, που λέει ότι είμαστε διαφορετικοί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν είμαστε σαν το Σαμαρά, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και θα φανεί ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αν και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα αυτό μπορεί να γίνει σαφές, διότι δεν είναι ίδιο το μείγμα της πολιτικής το οποίο ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση, ναι, με την πολιτική την οποία ασκούσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για παράδειγμα. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Go back! Ανοιχτό μυαλί και υπεύθυνη, Μαντάμ Μέρκελ. Τι είναι η Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Μπράβο! Πολύ ευχάριστο γεγονότο είναι αυτό, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βουβαμάρα, σύμφωνα με αρκετούς ακροατές μας, το θυμίζετε εδώ, το έχουμε πει και παλιότερα, σημαίνει στα σέρβικα, όπως λένε οι ακροατές, πασχαλίτσα, πασχαλίτσα. Εμείς εδώ δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να μας χαλάσει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που θέλουμε εμείς να συμβεί. Βουβαμάρα σημαίνει Βουβαμάρα. Αυτό που ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Οι πασχαλίτσες είναι για εσάς που ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει και δεν είναι ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν ή φέρουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους. Πάρτε για παράδειγμα έναν ευτυχισμένο. Το κρίσιμο είναι τώρα και η στάση ευθύνης και για μένα προσωπικά, την κυβέρνηση, αλλά και για τον πολιτικό κόσμο της χώρας, είναι να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που μπήκαν από το 2010 και μετά. Πάντως το... Αυτά τα μέτρα τα οποία, για τα οποία μου ασκείται κριτική, είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα. Έχουμε μέτρα μαζί με αντίμετρα το 19 και το 20, εάν και μόνο αν πάρουμε εξιτήριο από το πρόγραμμα. Αυτή ο στόχος, χρονιά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να κλείσει η αξιολόγηση και αμέσως να βγούμε στις αγορές. Ώστε αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα στο τέλος του προγράμματος να έχουμε και μία οριστική έξοδο από την Επιτροπή. Ευρίσκομαι στην ευχάριστον θέση να σας ανακοινώσω ότι το Ιατρικό Συμβούλιο της κλινικής μας απεφάσισε να επιτρέψει την εξοδό σας από την κλινική. Γι' αυτό μιλώ για εξιτήριο. Ορίστε το εξιτήριό σας. Έτσι μου έρχεται το τραγούδι σου. Ήτια, ήτια, εσύ είναι πόκιο και όχι μην ανησυχείτε, είναι από χώρα, δεν είναι από τρέλα. Είναι λουλουδιασμένη ήτια, όχι συνεφιασμένη, πήγε να πει ο Κωνσταντάρας. Ο άλλος τύπος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας που το έχει δει ως εξιτήριο όλο αυτό που συμβαίνει, άρα παραδέχεται ότι είναι ασθενής ο κόσμος, η χώρα, ο λαός, γιατί εξιτήριο παίρνει κάποιος ασθενής, αν το πάρει, αν έχει γιατρευτεί, αν έχει γίνει καλή θεραπεία, αν. Πάντως ασθενής. Κομμάτι του ασθενούς ακούμε τώρα. Αποστολή. Έλα. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Γιατί βρε κορίτσι μου, γιατί. Γιατί, τι να κάνεις, παλιοζωή, αλλά να σου πω κάτι. Τόσο νεύρα με αυτό που άκουσα ότι ο άλλος είπε την παλάτα του Κυρμέντη είναι του Σφακιανάκη, ρε φίλε. Είχα καιρό να νιώσω. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Ξέρεις πόσος κόσμος έμαθε την παλάτα του Κυρμέντη από του Σφακιανάκη. Επιτελεί λειτουργήμα ο Σφακιανάκης, όχι μόνο στους χρυσαυγίτες. Και να σου πω και κάτι. Είναι γεμάτο χρυσαυγίτες, ανίδες, βλάκες, ηλίθιες και το βλέπει το 80%, ρε φίλε. Δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν θα έπρεπε να σε ξεπερνάει, δεν θα έπρεπε να σου κάνει καθόλου εντύπωση. Τι έγινε, χαρούμενη ατμόσφαιρα βλέπω. Έρχεται από τη μία η Τρόικα για τα μέτρα, στο Survivor χορεύουν, τραγουδούν. Τι ωραία που είμαστε, ρε παιδάκι μου, δεν σημαίνει τίποτα στην Ελλάδα, ε. Κλείνει συμφωνία, δεν τραγουδάνε στο Survivor να χαρούνε. Ναι, είναι και αυτό, αλλά αυτή είναι στο Άγιο Δομήνικο, δεν είναι στην Ελλάδα. Χαίρονται από εκεί, χαίρονται μέσω Skype, τι θες τώρα. Ξέρεις τι μου θύμισε, αυτό με τα παρατράγουδα, με την Ανίτα Πάνια. Δασμού, το φιλιθού. Δεν είναι μακριά, ποιοτικά δεν είναι μακριά. Δεν μου λες που είπε και ο Θήμιος. Το θέμα είναι πιο άσχημο ότι ο Ντάνος το είπε στο reality ότι είναι του Σφακιανάκη ή το χειρότερο θα είναι ότι όλα τα μικρά τώρα στο σχολείο θα το κάνουν μόδα το τραγούδι και θα λένε ότι είναι του Ντάνου από το reality. Χειρότερο είναι του Σφακιανάκη έτσι κι αλλιώς. Mm. Και αυτό που εκπροσωπεί ο Σφακιανάκης σίγουρα. Και το άλλο είναι δεύτερο χειρότερο. Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Α, πιο χειρότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ πάτος. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και ο Βορύδης είπε ότι η Λεπέν είναι σοσιαλίζουσα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Καλά είπατε και χθες στην Ελληνοφρένεια. Πρέπει ο Κιμ να πατήσει το κουμπί. Έμα, δεν το πατάει όμως, δεν το πατάει το γαμπίδι. Τι λέει ο Καλαμούκης έξω από το γυμνάσιο. Πες του ότι από το δημοτικό πρωτή δημοτικού, άμα δεν κάνουμε 5 λεπτά μάθημα για το Survivor, δεν αρχίζει το μάθημα. Δάσκαλος. Όχι, άκυμε. Οκ, λογική απάντηση. Είμαι καθηγήτρια λοιπόν στο σχολείο και είμαι σε δημοτικά. Και ήθελα να σας πω ότι το θέμα του Survivor δεν αφορά μόνο το γυμνάσιο και το λύκειο. Τι άλλο αφορά. Τα παιδάκια, τα μικρά, τα πολύ μικρά, έρχονται και αν δεν συζητήσουμε για το τι μένος, τι γίνεται, ποιος τραγούδησε, ποιος δεν τραγούδησε, δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Λογικό δεν είναι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι γονείς. Είναι απίστευτο αυτό. Οι γονείς τίποτα. Βλέπουν και αυτοί Survivor μαζί με τα παιδιά. Τι κάνουν. Μαζί όλοι παρέα. Παραγγέλνουν και τρώνε και βλέπουν όλοι μαζί Survivor. Αλλά βλέπουν Survivor ως τη μία τη νύχτα. Ναι, γιατί τελειώνει μία. Δηλαδή... τι να κάνουμε. δεν του ενδιαφέρει, δεν του αφορά. Μόνο μην βάλει με 9 αντί για 10 στο τέλος τον έλεγχο. Εκεί θα θυμηθούν να έρθουν. Γιατί δεν προσαρμόζεται το μάθημά σας στο Survivor για να. Μήπως εσείς δεν τραβάτε τα παιδιά. Δηλαδή είστε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα που χάνει από το Survivor. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτό θα κάνω. Γαλλικό Survivor. Θα του κάνει ωραιότερο το γαλλικό Survivor. Κάτι τέτοιο, ναι. Ίσως θα καταφέρω καλύτερα. Αυτό το πλεόνασμα, το 3,9, αφού κανένας δεν πληρώνει, η αγορά έχει στεγνώσει, έχουμε κόψει και το γάλα οι Έλληνες. Από πού στο διάλογο το μάζεψε ο Τσίπρας? Μήπως κάτι δεν μας λέτε καλά οι Έλληνες? Το πιθανότερο είναι να μην λέμε κάτι καλά εμείς και κάτι καλά να κάνει ο Τσίπρας. Λογικά να το πάρεις. Μα λογικά κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Τι θα ήταν, κάτι άλλο? Πέστατε, συνωμοσία παγκόσμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιτυχημένος. Ο Τσίπρας δεν έχει σφάξει. Να σου πω λίγο. Τι στο διάλογο παίρνετε και είστε μέσα στην κατήφλα και την κρίνια, ρε. Μου τι παίρνεις, πες μου. Να μου το δώσεις να το πάρω κι εγώ που είμαι με στη χαρά. Κάτι φακέλους με κάτι χαράτσια κάθε μήνα που γράφουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά παίρνουν. Ναι, δεν πληρώνεις όμως. Το πλεόνασμα που το έβγαλε ο άνθρωπος αυτός. Πώς το είχε πει από το αίμα του λαού, έτσι το είχε πει για τον Σαμαρά, από εκεί. Το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας. Ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Μπράβο! Και είναι όλα στη θέση τους. Εν έχουμε τέτοιο ευχάριστο γεγονότο, παραμένει η ζωή κανονική. Έχουν πάει όσοι έχουν δουλειά στη δουλειά τους. Οι μισοί από αυτούς δεν έχουν πληρωθεί. Οι άλλοι δεν έχουν δουλειά, προφανώς δεν πληρώνονται κιόλας. Είναι όλα κανονικά. Ενώ έχουμε τόσο ευχάριστη εξέλιξη που δεν έχουμε επιβάρυνση. Και αντί να βγούμε όλοι στους δρόμους να χορεύουμε, συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Όπως την γνωρίζουμε, τώρα στις διαφημίσεις βγήκα λίγο έξω, πήγα στη διπλανή αίθουσα που παραμένει εκεί ο Αποστόλης με το μικρόφωνο και σας περιμένει και για 1-2 λεπτά δεν είχε κίνηση και είχε ανεβάσει τα πόδια στο γραφείο και έβλεπε σελίδες στο διαδίκτυο δημιουργικού περιεχομένου οι οποίες καλλιεργούν τη φαντασία του ατόμου και την εκτοξεύουν σε πολύ ψηλά επίπεδα, να το πούμε έτσι. Οπότε, 2-11-200-8-200, αν θέλετε να τον διακόψετε, να πάρετε κι εσείς μέρος με το δικό σας τρόπο. Ό,τι πείτε σήμερα θα παίξει από την Τρίτη και μετά, δηλαδή την Τρίτη έχουμε 2 Μαΐου, που σημαίνει 8 ή 10 μέρες από την ψήφιση του πακέτου μέτρων που θα είναι το εξιτήριο για τα μνημόνια και από τα μνημόνια, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα πούν οι βουλευτές. Ναι σε όλα, αλλά δεν θα έχει μέτρα όμως. Σύμφωνα πάντα με τη λογική των ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως την ακούμε όλες αυτές τις μέρες. Οι υπόλοιποι που δεν θα πάρετε τηλέφωνο τώρα να μιλήσετε με τον Αποστόλη, να ακούσουμε τον Γιώργο Αμυρά και την αθλητική προσέγγιση της πολιτικής επικαιρότητας. Μέχρι πρότινος στην Ευρωζώνη υπήρχαν και άλλοι πανελευσυνιακοί. Δεν ήμασταν η μόνη ομάδα πανελευσυνιακός. Ήταν και η Ιρλανδία, ήταν και η Πορτογαλία, ήταν και η Κύπρος. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες πανελευσυνιακοί, να το πούμε έτσι, ανέβηκαν κατηγορία και τώρα παίζουν στο Champions League. Εμείς όχι μόνο είμαστε καθυλωμένοι στη Β' Εθνική, αλλά χτύπα ξύλο, φοβόμαστε ότι μάλλον μπορεί και να πέσουμε και κατηγορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πανελευσυνιακός αξίζει έναν καλύτερο προπονητή. Αυτά λοιπόν στη Βουλή, από την αίθουσα της Βουλής. Έχουν γραφτεί όλα αυτά στα πρακτικά. Βεβαίως τα περίφημα πρακτικά είναι ένα καταπληκτικό ανάγνωσμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Θα μπορούσε η Βουλή να έχει και έσοδα από όλα αυτά, να εξέδιδε, να τύπωνε και να μοίραζε, να πούλαγε τα πρακτικά της Βουλής από κρίσιμες συνεδριάσεις. Αυτό εδώ του Αμυρά είναι ένα από αυτά τα πολύ ωραία που θα μπορούσε κάποιος να βρει, να συναντήσει εκεί μέσα. Άλλωστε είναι εκπρόσωποι μας όλοι αυτοί, αντιπρόσωποι για την ακρίβεια. Οπότε θα λειτουργούσε ως καθρέφτης αυτό το βιβλίο. Τι ψηφίσαμε, τι λέει, για να ξέρουμε να τον ξαναψηφίσουμε τις επόμενες φορές και εκλογές. Λαός μέρος Β. Βεβαίως θα ήταν το καλύτερο αυτό. Να αυξάνει η ζήτηση σε ταξί ώστε να δίνουμε και άλλα 10. Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα Γιατί είναι ανοιχτό. Γιατί εκεί δεν φοβούνται οι ταξιτζίδες μήπως μπουν καινούργοι. Πείτε του μαλάκα αυτού του Λεβέντη, του μαλάκα του Λεβέντο μαλάκα, ότι στη Γερμανία τα ταξί δεν είναι ελεύθερα. Την είχε πατήσει και το Μέγκα, υπάρχει βίντεο που ρωτήσανε το Γερμανό του ταξιτζί αν πουλούνται και αγοράζουν τα ταξί εκεί και τους είχε πει 60 με 70 χιλιάρικα ότι δεν είναι ελεύθερα. Πείτε του μαλάκα του Λεβέντη. Αυτό που είπε ο Λεβέντης για τους ταξιτζίδες. Για την Uber δεν μιλάει κανένας που είναι παράνομο και διαφημίζεται παντού στο ίντερνετ και δουλεύουν ανενόχλητοι και έχουν πάρει όλη τη δουλειά και δουλεύουν τσάπα και δεν πληρώνουν ούτε ΦΠΑ. Μπορούμε να πούμε ότι η Uber είναι το survivor των ταξιτζίδων. Τι να κάνουμε, φίλε μου. Είχαν πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Κάνατε και ένα λάθος την τηλεοπτική εκκληνοφρενία χθες, ε. Τι? Η φωτογραφία που έβαλε τον Αντρέα με το Τζίπρα ήταν λάθος. Τι ήθελε πιο παλιά? Ήθελε πιο παλιά, να είναι με Ζιβάγκο ο Αντρέας. Σωστό. Το ίδιο παπατζιλίκι πουλούσανε. Δεύτερον, είχα καιρό να συμφωνήσω με το άλλο το τρολ μέσα, το αριστερό τρολ, το οποίο είπε για τις εκλογές ότι έχει καταφέρει, λέει, το σύστημα να μας πείσει ότι επειδή όντως η Λεπέν, ας πούμε, είναι ο χαμός ο ίδιος, εντάξει, καλύτερα να βγάλουμε τον άλλον, ας πούμε τον καραδεξιό βασικά, το οποίο εδώ πέρα το έχουμε κάνει καραμέλα εδώ και πολύ καιρό και ομολογώ και εγώ, εντάξει, γιατί και εμείς τα ομολογούμε αυτά, ξέρεις. Οι παλαιοσυνασπισμίτες του Κωνσταντόπουλου, you know. Και εμείς τα ομολογούμε αυτά ότι αυτή τη στιγμή απλά ψηφίσαμε και λίγο με τον Μιχύρον Βέλχιστον. Όχι γιατί πιστεύαμε για τα όλια και για τέτοια, αυτά είναι για τους αφελείς. Απλά όντως αυτή τη στιγμή ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Περίμενε, γιατί σε έχασα λίγο στο τέλος. Ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Ποιος, ο Τσίπρας? Ναι, ρε, άνετα. Α, δεν ήταν μια ίδια επιλογή. Ήταν μια άλλη, ας πούμε, και ήταν η λιγότερο χειρότερη, όπως λες και εσύ, ναι, άπτεστα. Ήταν έλεγα άλλη επιλογή. Δηλαδή, δεν ήταν μια ίδια, δηλαδή. Προφανώς και δεν ήταν ίδια με τον Τσίπρα. Και έτσι αποδείχτηκε κιόλας. Είμαι τον Κούλι. Okay, να είσαι καλά, χάρηκα. Να σου πω. Έλα. Δεν μας αρέσει να λέμε δηλαδή ότι είναι διαφορετικό. Ο Τσίπρας, ναι, είναι διαφορετικός. Είναι αυτό που λέμε για να μην νιώθει άσχημα. Για να μην νιώθει άσχημα, είναι ιδιαίτερος. Δεν είναι διαφορετικός, δεν είναι ρατσιστικό. Είναι ιδιαίτερος. Είναι ξεχωριστός. Μα είναι ξεχωριστός. Είναι ένα παιδί του λαού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία με δύο κομμενίτσες. Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδάκι. Εγώ όταν είδα αυτή τη φωτογραφία του Τσίπρα που είχε δύο γυμνώστες αριστερά δεξιά από το σχολείο που ήτανε, ναι. Τον εκτίμησα λίγο παραπάνω. Λέω, οκ, αυτός είναι λίγο κανονικός. Όχι σαν τον άλλο τον ξενέρωτο. Αν έβλεπε ο Κυριάκος δύο που τριβότσαν δίπλα με βυζιά γυμνά, θα τις είχε με το γάντι να τις πιάσει, μην κολλήσει τίποτα. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένας από εμάς και ο Αλέξης. Αυτό. Και την παρτούζα του θα κάνει. Απλά το θέμα είναι ότι έμαθα από μικρό στην παρτούζα και δεν του είναι δύσκολο να το κάνει και σε λαό. Το ακούσαμε και την προηγούμενη ώρα. Είναι το γνωστό σε όλους Καλασνίκοφ. Κάναμε μια ευχή την προηγούμενη ώρα να την κάνουμε και για τους τωρινούς ακροατές. Να ακούγεται μόνο ως μουσική το Καλασνίκοφ στα Βαλκάνια. Γιατί εδώ είμαστε. Αγαπημένος τόπος, ωραίος τόπος. Έχει ενδιαφέρον. Έχει εναλλαγές. Έχει ποικιλία. Από ποικιλία έχει ιστορία. Πολύ βαριά. Έχει συμφέροντα. Και έχει και παίκτες που παίζουν με τα συμφέροντα. Μικροί λαοί, φτωχοί λαοί. Μικροί τόποι, φτωχοί τόποι, οπότε ιδανικός καμβάς για τα παιχνίδια που πάντα γίνονται Και πάντα τα Βαλκάνια έπαιζαν από τον προηγούμενο αιώνα τέτοιες μέρες. Ήταν στα πάνω τους. Και λίγο πριν βέβαια. Γιατί από εδώ η αφορμή δόθηκε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι ιστορία όμως. Επιζήσαντες υπήρξαν αρκετοί από τότε. Καλή είναι η ιστορία, έτσι να τα θυμόμαστε. Το μουσικό κομμάτι αυτό είναι ορχιστρικό, μάλιστα από συμφωνική ορχήστρα. Καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά τι ακριβώς συμβαίνει και με στίχο. Από τη γέννα μου κυλάει σαν άμος. Εκλέψει δρασκίζει κάθε φλέβα μου. Σέρνεται μέσα μου, χτυπά τα νεύρα μου. 20 χρόνια τώρα πέσω έξω απ' την έδρα μου. Αυτό είναι το γήπεδό μου, η πατρίδα μου και το όνειρο το πατρικό μου. Είμαι Αλβανός που δεν πιστεύει στη μεγάλη Αλβανία. Μετανάστης σαν τους Έλληνες στη Γερμανία. Είμαι αποτέλεσμα ενός κύματος προσφύγων φρέσκου. Είμαι Ρουμάνος, κυνηγημένος από τον Τσαουσέσκου. Βαλκάνιος ποτέ δεν είναι Άριο πουστάκι. Ούτε Τεγιάνο κάνω φλωράκι του ΝΑΤΟ στο κάτω-κάτω. Πότε είμαι εδώ και πότε εκεί. Δεν έχω πατρίδα, την βομβαρδίσαν οι δικοί. Είμαι Βαλκάνιος, Σέρβος άμαχος και τα λοιπά. Και Κωσοβάρος που θαύτηκε ομαδικά. Όνειρα γλυκά λοιπόν σε κάθε λιναρά. Εγώ θα μείνω έξω να παίξω με τα προσφυγόπουλα. Έχω αδερφό μου, κάθε μετανάστευτος νόμου. Που έχει στα μάτια του την ψύχρα του δρόμου. Για κάθε παιδί ξενιτεμένο. Για κάθε χωριό βομβαρδισμένο. Κάθε Ρουμάνο, κάθε Βούλγαρο και κάθε Σκοπιανό. Για ποιον Έλληνα δεν ξέχασε και κάθε Αλβανό. Για κάθε Τούρκο κυνηγημένο. Για όποιον ζει εδώ ξένο. Για όλους αυτούς πίσω αύριο για μένα και σένα. Για ποιο λαό πληρώνει αλωνώντας σπασμένα. Είμαι Τούρκος, συνένωση μέσα. Βαλκάνιο βέλος. Τους προγόνους μου τους έσφαξε ο Ελβενισέλος. Με αυτή την πολύ ωραία βόλτα πάνω από τα Βαλκάνια, γενικώς μουσικά, πάμε στις αφιερώσεις. Παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή, μπόλικες. Αυτές θα μας πάνε στο μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Στα χέρια του Αντώνη Μορτάκη, αυτός θα κάνει τα απαραίτητα για να κλείσει εκπομπή. Γεια σας. Έχει ο δικός σου τώρα, έχει βάλει την μπαλάντα του Κυρμέντιου και το απόσπασμα, το μα, αυτό το βλήμα εχθές που έλεγε το τραγούδι ότι είναι του Σφακιανάκη. Ποιο θα πεις? Θα πω την μπαλάντα του Κυρμέντιου από το Σφακιανάκη. Εντάξει, ο καθένας όπου φτάνει, τι να κάνουμε. Ο Σφακιανάκης είδες, δεν ξέρω αν τα μας μια και το πες. Ο Σφακιανάκης έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη 21 Απρίλη με στρατιωτικά στις σημαίες της Χούντας. Στην προκειμένη περίπτωση του Παπαδόπουλου η δικτατορία, αφού έτσι την ονομάζεται. Η εξαετής δικτατορία του Παπαδοπούλου δεν είχε κακό τέλος. Είχε αίσιον τέλος. Ουσιαστικά ο Παπαδόπουλος απεχώρησε διότι είχε πει ότι εφόσον δεν θέλετε να σας κυβερνώ, δεν θέλετε να σας κυβερνώ, εγώ δεν θέλω να σας κυβερνώ τυραννικά και εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι το καθεστώς, είναι τυραννικό, εγώ θα αποχωρήσω. Εκεί το πήγαινα. Καλά το πήγες εκεί. Και να σου πω για κάτι άλλο. Βάλτε το την Παρασκευή αυτά που λέει ο παπάρας αυτός και αυτά που έλεγε ο αρχισυντάκτης στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Θέλω αφιέρωση για Παρασκευή. Θέλω να βάλεις από την Ελληνοφρένεια του 2013 το απόσπασμα που παίξατε το τραγούδι του Βάρναλη, το Τίμα, που λέει ο τύπος με τα γυαλιά ότι αυτό το τραγούδι δεν τραγουδιέται από μπουζουκάδες, κατάλαβες ποιο λέω. Και να βάλεις τον τένα να το τραγουδάει αυτό και να το παντάει ο τύπος, κατάλαβες. Και φυσικά αναφέρομαι στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Γιώργο, stop, κάτσε λίγο. Ποιο θα πεις? Θα πω την μπαλάδα του Κυρμέντιου από το Σφακιανάκη. Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδες με πουρα σε σκοτεινά μπουρδελομάγαζα της παραλιακής. Ο Ξυλούρης, όταν το έλεγε, φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και λεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς, όχι κάποιος εκατομμυριούχος. Τραγουδιέται με γαρίφαλο στο πέτο, όχι με γαρίφαλο στο πάτωμα. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι. Ούλι, δούλι, αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό. Σήμερα με τόσο σχετικά με τη Γαλλία που ακούμε, ξέρεις τι θέλει την Παρασκευή? Τα γαλλικά το γουστόλι. Λίγα και καλά. Καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Γαλλία. Ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ. Parlez-vous français? Oui, très bien. Et vous? Et vous? Panikos, γίνεται. C'est pas l'urdos, le flic journaliste.

Θέλετε να μου πείτε τι να γράψω στο φάκελο? Μέσα τι λέει ο φάκελος? Όχι, τώρα θα τον γράψω. Μέσα έχει η παρουσίαση του κυρίου Μπαρμπούτσι, τη δουλειά. Α, του Μπαρμπούτσι, δουλειά του Μπαρμπούτσι. Πείτε μου η δουλειά του Μπαρμπούτσι να καταλάβω. Λοιπόν... Βρε, μα πού να φανταστώ ότι θα έχετε τέτοια προβλήματα. Όχι πρόβλημα. Λοιπόν, σημειώνετε. Ναι. Σημειώστε. Χιούστον. Ναι. Whitney. Τι είναι αυτό? And I will always love you. Πώς σας λένε, θα έρθω να σας κλωρίσω. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Εγώ είμαι η Ριάννα. Α, εντάξει, εγώ είμαι η Beyoncé. Μπουτάρες. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαό ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαό ντουνιάς. Θα έρθαν από δαό ντουνιάς. Μια παραγγελιά ήθελα. Επειδή αισθάνομαι χάλια και έχω στέρηση για την Παρασκευή, θέλω ένα ποτ πουρί μεγάλο για τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Μου λείπει, μου λένε. Πώς ήρθε ο Μιχελογιαννάκη? Μου έχει λείψει τόσο καιρό, δεν μπορώ. Επειδή έρχονται και ψήφοι τώρα στη Βουλή για τα μνημόνια, θα είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό που δεν ψηφίζει τίποτα δεν του πούνε. Μεγάλη στέρηση μου έχει γίνει. Καλά είναι τώρα, έχει χαθεί και αυτό, δεν είπαμε έτσι. Δεν ξέρω, μην κάνει καμιά απεργία πάλι πείνα. Έλα, γεια. Εγώ με ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Ωχ, την οσύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη. Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Του Μπέι του Πασά. Εγώ με ΣΥΡΙΖΑ! Ωχ, ΣΥΡΙΖΑ! Ωχ, τέταρτο μνημόνιο. Σαφώς και δεν θα το ψήφισω. Ωχ, πιέστη γε μου πιέστη και ξανά γεμώσε τη και βρες το διπλανό σου απούνε στο πλευρό σου. Μιχελογιαννάκης χωρίς κίνημα είναι μηδέν. Δώσει μια να πάει κατώ η αριστερή κυβέρνηση για να βρει κορφή το πατώ. ΣΥΡΙΖΑ! Πατώ, πατώ. ΣΥΡΙΖΑ! Πατώ, πατώ. Και ποιος θα απομείνει? Κανένας. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα. Και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Ναι, ήθελα μια ιδέα να σας πω. Ελεύθερα. Όταν βγαίνουν αυτοί οι μαλάκες, οι Τσιπραίοι και οι άλλοι Σιριζέοι και οι Νεοδημοκράτες όλοι αυτοί, βάλε μια ατάκα που είναι καταπληκτική από τις Φουσκοθαλασσιές, που λέει μαλάκες ο Ντούζιος στον Παπαγιαννόπουλο και γυρνά και του λέει «Ρε εσύ χασίζει παίρνεις». Είναι ωραία ατάκα. Βάλτε να θα έχει πλάκα, γελάσου. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, είναι μια δύναμη η οποία και κατά Νικολάου δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό αν δεν είχε κοινωνική αποδοχή. Βρε χασίσι παίρνεις. Ή αν δεν σας αρέσει ο όρος αποδοχή, τουλάχιστον να πω τον όρο κατανόηση. Σκατά! Και να σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε οι πορφυρογέννητοι. Βράζει τον κιόλα από εκεί! Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαό ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από δαό ντουνιάς. Θα έρθαν από δαό ντουνιάς.